Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'un bi ihsanin ila yevmiddine emma ba'd. Bugün 20 Mayıs 2012 Pazar. 3 esas şerhe derslerimizin 20. dersi. Evet, en son Musannif Rahimahullah'ın şu sözlerinde kaldık. El aslu thalith. Böylelikle 3. asla geçmiş oluyoruz kardeşler. Allah, din, peygamber. 3. asıl peygamber aslı. El-Aslu-Thalithu diyor ki Rahimallah. El-Aslu-Thalithu üçüncü asıl. Ma'rifetu Nebiyyikum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü asıl. Peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmektir. Ve huve Muhammed ibnu Abdillah ibni Abdülmuttalib ibni Haşim. Evet. O da Muhammed de diyor, Haşim İbni Abdülmuttalib İbni Muhammed'dir. Ve huve Muhammed İbni Abdillah, Abdullah oğlu Muhammed İbni Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'a oğlu Muhammed'dir. Tabi Abdülmuttalib de İbni Haşim'dir. Dolayısıyla ne oluyor o? Haşim'in oğlu, Muttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Ve Haşim'in min Kureyş'in. Ve Haşimun min Kureyşin. Ve Haşim de Kureyş'tendir. Ve Kureyşun minel Arabi. Ve Kureyş de Arap'tandır. Vel Arabu, Arap ise min zürriyeti İsmail ebni İbrahim'e el Halili aleyhi ve ala nebiyyine efdalus salati vesselam. Arap ise İbrahim, Halil olan İbrahim'in oğlu İsmail'in zürriyetindendir. Ona ve peygamberimize salatu selam olsun. Ve lehu minel umri 63 sene. 63 yıl yaşadı diyor. Yaşı 63 yıl sürdü. Minha 40 kablen nubuve. 63 yaşın 40'ını peygamber olarak nubuvetten önce ve 23 nebiyen ve rasule. 23 yılını ise Resul ve Nebi olarak ne yaptı? Sürdürdü. Evet. Müellif Rahimallah böyle giriş yapıyor 3. asla. Evet. Ne dedi şimdi Müellif Rahimallah bu sözlerinde? Dedi ki, El-Aslu-Thalithu ma'rifetu nebiyyikum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. 3. asıl, peygamberiniz olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmektir dedi. Evet. Peygamberimizin ismi kardeşler Muhammed'dir. Anlamı övülen demektir. Muhammed. Anlamı övülen demektir. Tabi aleyhissalatü vesselamın birçok ismi vardır. Muhammed ismi bu isimlerin arasında en meşhur, en faziletli ve en büyük olanıdır kardeşler. En meşhur, en faziletli ve en büyük olanıdır. Bu yüzden Kur'an'da baktığımızda zaten aleyhissalatü vesselama bu isimle hitap ediliyor. Yani bu yüzden Kur'an'da bu isimle zikredilmiştir. O yüzden Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Bakın Muhammed ismini kullanıyor Allah Subhanahu ve Teala. Sonra da zaten ayetin devamında ne diyor? Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Lakabı nedir? Lakabı Ebul Kasım'dır. Lakabı Ebul Kasım'dır biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselamın bütün çocukları Hatice'den geldi. İbrahim hariç. Hatice Kasım'ı doğurdu. Doğurunca aleyhissalatü vesselam bununla künyelendi. Ebul Kasım, Kasım'ın babası şeklinde künyelendi. Evet, aleyhissalatü vesselamın babasının ismi Abdullah'tır. Dedesi ise ne? Abdülmuttalip'tir. O yüzden müellif ne dedi? Ve huve Muhammed ibni Abdillah ibni Abdülmuttalip dedi değil mi? Babası Abdullah'tır. Dedesi ise nedir? Abdülmuttalip'tir. Abdülmuttalip'in asıl ismi nedir? Abdülmuttalip'in asıl ismi Şeybe'dir. Asıl ismi Şeybe'dir. Peki neden Abdülmuttalip diye isimlendirilmiştir? Şimdi dedik ki aleyhissalatü vesselamın dedesinin ismi Abdülmuttalip'tir. Dedesine Abdülmuttalip deniliyor. Ama gerçek ismi Şeybe'dir. Peki neden kendisine Abdülmuttalip denmiştir? Bakın kardeşler. Abdülmuttalip ibaresini yakalarsanız anlarsınız. Şimdi öncelikle Abdülmuttalip'in anlamı Muttalip'in kölesi demektir. Bakın dikkat edin şimdi. Abdülmuttalip'in anlamı Muttalip'in kölesi demektir. Peki Muttalip kimdir? Aslında Muttalip kardeşler Abdülmuttalib'in amcasıdır. Bakın Muttalip, Abdülmuttalib'in amcasıdır. Yani Muttalib, Peygamber Efendimiz'in dedesinin amcasıdır aslında. Muttalib. Amcası bir gün Peygamber Efendimiz'in dedesini, yani Abdülmuttalib'i bineği arkasında Mekke'ye götürürken o sıcaktan dolayı rengi sararıyor, kararıyor iyice. Uzun seferden geliyorlar çünkü. Mekke'ye vardıklarında insanlar o kararmış çocuğu görünce zannediyorlar ki kölesi. O kararmış genci görünce kölesi zannediyorlar. Diyorlar ki işte bakın bu Abdülmuttalib'in kölesi diyorlar. Muttalib'in kölesi diyorlar. Yani Muttalib'in Abdülmuttalib diyorlar ona. Abdülmuttalib de ne? Muttalib'in kölesi. Burayı anladık mı? Bakın tekrarlıyorum. Şimdi asıl itibariyle dedik ki aleyhissalatü vesselam babası Abdullah'tır. Dedesi kimdir? Abdülmuttalib'tir. Asıl ismi nedir? Şeybedir. Peki aleyhissalatü vesselamın dedesi olan Abdülmuttalib'e neden Abdülmuttalib demişler? Halbuki asıl isim Şeybe. Sebebi şu. Aslında Muttalib Abdülmuttalib'in amcasıdır. Muttalib diye birisi var. Bu Abdülmuttalib'in amcası. İşte bu amcası bir gün Şeybe'yi yani Abdülmuttalib'i bineği arkasında Mekke'ye getirirken bu hava uzak seferden geldikleri için hava değişiminden dolayı ne oluyor? Rengi sararıyor. Rengi esmerleşiyor, kararıyor çocuğun. İnsanlar da onu kölesi zannediyorlar. Halbuki yeğeni. Kölesi zannediyorlar. Ve Muttalib'in kölesi anlamında Abdülmuttalib ismini veriyorlar. Ve ondan sonra da ismi böyle kalıyor. Burayı anladık. Evet. Evet. Çok iyi anladım. Evet. Şimdi müellif rahimullah nasıl devam etti? Abdülmuttalib İbnu Haşim. Peki Abdülmuttalib Haşim'in oğludur dedi. Haşim kimdir? Haşim ise ismi kardeşler. Haşim'in ismi Amr'dır. Haşim'in ismi Amr'dır. Yani Amr kimdir? Amr kimdir? Resulullah'ın dedesinin babasıdır. Tamam. Sonra müellif rahimullah nasıl devam ediyor? Diyor ki Haşimun min Kureyş'in. Haşim Kureyş kabilesindendir. Kureyş kabilesi ise kardeşler, Kureyş kabilesi ise Arap kabileleri arasında en şerefli kabiledir. Arap kabileleri arasında en şerefli kabiledir. Sonra Musannif Rahimullah ne diyor? Ve Kureyşun minel Arap. Kureyş de Arap'tandır diyor. Yani Kureyş kabilesi bir Arap kabilesidir demiş oluyor. Sonra Musannif Rahimullah nasıl devam ediyor? Diyor ki, El Arabu min zürriyeti İsmail'e İbni İbrahim'e. Arap ise diyor, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'in zürriyetindendir. Arap kimdir? Arap. Arap kimdir? Dendiğinde Arap kardeşler, İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi olan İsmail'in zürriyetindendir. Yani sülalesindendir diğer bir tabirle. Şimdi bakın kardeşler buraya dikkat edin. Neden İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin babası, Adem Aleyhisselam da beşerin babası diye isimlendirmiştir. İsimlendirilmiştir. Bakın dikkat edin bir daha vurguluyorum. Neden Adem Aleyhisselam beşeriyetin babası olarak vasıflandırılmıştır da İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin babası diye vasıflandırılmıştır? Bakın şimdi dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle ona İsmail adında bir evlat bahşetti. İbrahim Aleyhisselam kendisine yaşı ilerlediğinde Allah Azze ve Celle ilerlemiş yaşına rağmen Allah Azze ve Celle ona İsmail adında bir evlat bahşetti. Kurban etmeye götürdüğü evladı da raci olan zaten İsmail'dir. Kurban edilmeye götürülen de zaten İsmail'dir. Bakın İsmail Aleyhisselam ki biz siyer dersinde buna değinmiştik. Oraya dönülebilir kısmen buna değindik. İsmail Aleyhisselam Araplarla birlikte yaşadı kardeşler. İsmail Aleyhisselam Araplarla birlikte yaşadı. Onların örfleri, adetleri, dilleri hep oturdu. Araplarla birlikte yaşadı İsmail Aleyhisselam. Daha sonra Allah Subhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'a İshak'ı da ne yaptı? Bahşetti. İşte bakın kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İsmail'in neslinden gelmiştir. İshak'ın değil, İsmail'in neslinden gelmiştir. Diğer bütün peygamberler de İbrahim Aleyhisselam'dan sonra tabii diğer bütün peygamberler de istisnasız olarak İshak'ın neslinden gelmiştir. Veya şöyle bir tabir kullanalım, istisnayı sona bırakalım. Diyoruz ki, bütün peygamberler İshak'ın soyundan gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hariç. O kimin soyundan gelmiştir? İsmail. Peki nasıl oluyor? Şundan dolayı. İsmail dediğimiz gibi Arapların içinde büyüyor. Dolayısıyla Araplık o şekilde geliyor aleyhissalatü vesselam. Onun soyundan geliyor. Dolayısıyla Araplığın bağlantısı bu şekilde. İsmail ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu ele alacak olursak. İşte o yüzden tekrarlıyoruz, diyoruz ki istisnasız olarak İbrahim aleyhisselamdan sonra bütün peygamberler İbrahim aleyhisselamın zürriyetinden gelmiştir. İstisnasız. Peygamber Efendimiz de istisna edilmiyor burada. Bakın. Neden Peygamber Efendimiz istisna edilmiyor? İbrahim'e nispetle istisna edilmez. Çünkü İbrahim'in oğlu zaten kimdir? İshak ve İsmail'dir. İshak ve İsmail'i söz konusu edecek olursak diyoruz ki bütün peygamberler İshak'ın soyundan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise İsmail'in soyundan gelmiştir. Ancak İbrahim aleyhisselamı itibar alacak olursak Peygamber Efendimiz de diğer bütün peygamberler de İbrahim aleyhisselamın soyundan, zürriyetinden gelmiştir. Yani İbrahim aleyhisselamın zürriyeti dışına hiçbir peygamber gelmemiştir İbrahim aleyhisselamdan dolayı. İşte bundan dolayı İbrahim aleyhisselam peygamberlerin babası diye isimlendirilmiştir. Anladık mı burayı? Anladım. Tamam. O yüzden zaten Allah Azze ve Celle bakın kardeşler ne buyuruyor? وَجَعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ Onun soyundan yani İbrahim'in soyundan peygamberlik ve kitap verdik diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte bundan dolayı kardeşler İbrahim Aleyhisselam'a Ebul Enbiya peygamberlerin babası denmiştir. Evet. Dediğimiz gibi bütün peygamberler dediğimiz gibi onun neslindendir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın neslindendir. İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden olması şu şekildedir. Ya oğlu İshak yoluyla onun neslindendir ki peygamberimiz hariç hepsi bütün peygamberler ondan gelmiştir. Ya da İsmail yoluyla ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun yoluyla gelmiştir. Ve dolayısıyla iki oğlunun vesilesiyle hepsi İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır ve onların oğlu olmaktadır bütün peygamberler. Evet. Aleyhissalatu vesselam da bakın zaten ne diyor? Diyor ki İnnallâhe istafa kinaneten min veledi İsmail'e. Bakın dikkat edin. Ne diyor aleyhissalatu vesselam? Allah diyor İsmail oğlundan Kinane'yi seçmiştir. Ve istafa Kureyşen min Kinanet. Kinane'den de Kureyş'i seçmiştir. Ve istafa min Kureyşin Beni Haşim. Kureyş'ten de Beni Haşim'i seçmiştir. Haşimoğullarını. Ve istafani min Beni Haşim. Beni de Haşim, Beni Haşim'in içerisinden ne yapmıştır? Seçmiştir diyor aleyhissalatü vesselam Müslim'deki rivayette. Evet. Musannif Rahimullah ne demişti? Ma'rifetu nebiyyikum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmek. Biz dedik ki bir icmali iman vardır. Bir de tafsili iman vardır. İcmali imanı icmalin biraz üstünde zikredecek olursak şöyle diyebiliriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi bilmek 5 şeyi içermektedir kardeşler. 1- Soy olarak bilmek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i. O da nedir? Haşimi olduğu, Kureyşi olduğu ve Arap olduğu. Haşimi, Kureyşi, Arap olmasıdır. Ki ona ne denir zaten? Muhammed İbni Abdullah, Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalib İbni Haşim. Bir, bu şekilde soyunu bilmesi, soy olarak bilinmesi bilmemiz gerekir. İki, yaşını, doğduğu yeri ve hicretini bilmemiz gerekir. Üç, peygamberlik müddetini bilmemiz gerekir. Ki o da zaten nedir? Peygamberlikten önce 40 sene, peygamberliği ise 23 senedir. 4. Ne ile Resul ve Nebi olduğu. 5. Ne ile ve ne için gönderildiği. Zaten o da bellidir. Allah'a tevhid ile gönderilmiştir. Niçin? Alemlere rahmet olsun diye. Evet. Sonra müellif rahimullah şöyle devam ediyor kardeşler. Diyor ki, Nubbi'e bi ikra. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikra ile veya ikra emri ile, oku emri ile nebi oldu. Ve ursile bil muddessir. Ve muddessir ile de Resul oldu. Yani ikra ayetleriyle nebilik geldi. Muddessir ile de Resul oldu. Burada ince detaylar ve ihtilaflı hususlar var. O yüzden buna girmiyorum ve müellifin bu sözünün hiçbirini açıklamayacağım. Çünkü nebi ile Resul arasındaki fark meselelerine girmiş olacağız. O da uzun, biz diğer derslerde bunları anlattık. Dolayısıyla peygamberlik müellifin söylediği şu, Nubbi'e bi ikra, ikra ile nebi oldu yani Resul olmadı. Neden? Çünkü Resul uyarması gerekir. Nebi uyarmasa da olur. Mantığı var bazı ilim ehlinde yani görüşü var. Dolayısıyla Nubbi'e bi ikra diyorlar. İkra ile nebi oldu yani daha uyarılmadı. Uyarmakla emrolunmadı. Ancak Müddessir suresiyle, çünkü Müddessir'in devamına baktığımızda ne var? Kalk uyar diyor. Müddessir suresiyle de nebi olmuştur. Resul olmuştur diyorlar. Resullerin de görevi kendisine gelen vahyi tebliğ etmek. Ama peygamberlerin görevi kendisine gelen vahyi tebliğ etmekle emrolunmamışlardır diyorlar. Ki bu ayrım Şeyhülislam'ın dediği gibi çok uzak bir ayrımdır. Evet. Ve beleduhu Mekke. Sonra müellif rahimeullah diyor ki beldesi Mekke'dir. Beldesi Mekke'dir. Yani Mekke'de doğdu. Ve hacera ilel Medine ve Medine'ye hicret etti. Ba'asehullahu bin nezareti anis şirk. Allah onu şirkten korkutup uyarmak için gönderdi. Ve bid daveti ile tevhid ve tevhide de davet etmek için gönderdi. Yani tevhide davet, şirkten korkutup uyarmak ve tevhide davet etmek için gönderdi. Sonra diyor ki Musannif Rahimallah ve delilu kavluhu ta'ala, buna delil Allah Subhanahu ve Teala'nın şu kavlidir. Ya eyyuhel muddessir, ey örtünüp bürünen peygamber, kum fe enzir, kalk ve uyar. Ve rabbeke fekebbir, yalnız Rabbini tekbir et yani yücelt. Ve thiyabeke fetahhir, ve elbiseni temizle. Errucze fehcur, pisliklerden uzak dur. Ve la temnun testektir, yaptığın iyiliği çok görerek minnet etme. Ve li rabbike fesbir, ve Rabbin için ne yap? Sabret. Müddessir'den, Müddessir suresinin 1'den 7'ye kadar zikrediyor Musannif. Evet, şimdi Musannif Rahimullah bunu niçin zikretti? Bunu şuna delil olarak zikretti. Dedi ki, birinci asıl dedi, üçüncü asıl dedi, peygamberiniz Muhammed'i bilmek. Dolayısıyla peygamber olduğuna delil işte bu ayetlerdir. İkra ile nebi olmuştur. Müddessir ile resul olmuştur. Beldesi Mekke'dir. Sonra da zaten delili getiriyor ayet olarak. Ey örtüsüne bürünen peygamber diye devam ediyor. Şimdi bizi bu ayetin müellifin söylediği söze delil olduğunu zaten anlamış olduk. Ancak ayette değineceğimiz bir iki noktadan birisi de şudur kardeşler. Mesela ayette bakın diyor ki ya eyyuhel muddessir, dikkat edin şimdi. Ey örtüsüne bürünen peygamber, kum fe enzir, kalk ve uyar, soru soracağım dikkat edin. Ve rabbeke fekebbir, yalnız Rabbini yücelt. Ve thiyabeke fetahhir, elbiseni temizle. Erruzze fehcur, pisliklerden uzak dur. Ve la temnun testekthir, yaptığın iyiliği çok görerek minnet etme. Ve li rabbike fasbir, Rabbin için sabret. Şimdi ayette ne dedi? Dedi ki ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk ve uyar, Rabbini yücelt. Ve thiyabeke fetahhir, ve elbiseni temizle. Şimdi kardeşler bakın, bazı alimler diyorlar ki buradaki temizlik manevidir. Yani elbiseni temizlikten maksat manevi temizliktir. Yani ne demektir? Amellerini şirkten temizle anlamındadır. Manevidir. Bazı alimler de hissi diyorlar. Şimdi bu ilk söylediğim şeyi anladınız mı buraya kadar öncelikle? Evet. Evet, şimdi bakın devam ediyorum, kapatmayın, korkmayın da fazla sıkmayacağım sizi. Bazı alimler diyorlar ki dedik, buradaki temizlik manevidir. Şimdi biz dedik ki asıl itibariyle bazı durumlar vardır ki ilk etapta anlaşılan şeyin dışında anlaşılırsa karineye gerek vardır. Şimdi dolayısıyla ayette siyâbeke fetahhir dediğinde elbiseni temizle. Bazı alimler buna amellerini şirkten temizle, günahtan, kötülükten temizle diyerek tevil ediyorlar, tefsir ediyorlar. Tevili tefsir anlamında kullanıyorum. Tevil ediyorlar. Peki bunların getirdiği karine ne olabilir? Kim cevap verecek buna? Hocam Umudatül Fıkıh'ta gördüğümüz o hissi temizliği de almasınlar. Yani. Evet. Hissi temizliği tabii ki zaten asıl itibariyle hissi temizlik zahiren gelen şeydir. Ancak bu alimler manevi temizlik derken karine olarak neye getiriyorlar? Evet. İnce bakın bu nedir? Bakın şimdi bu ayetler şuradan getiriyorlar. Bu ayetler ilk indiğinde şöyle söyleyeyim. İlk inen ayetler arasında Müddessir vardır, doğru mu? Mesela İkra, sonra işte Müddessir geliyor değil mi? Evet. Peki bu Müddessir döneminde bildiğimiz şekliyle bir namaz olayı söz konusu muydu? Aleyhisselatü vesselam için. Evet. Gece namazı, evet. Hayır, bu söylediğimiz şekliyle söz konusu değildi. Değildi, değildi. Değildi. Dolayısıyla elbisenin temizliği namaz için nerelerde söz konusudur? Bir, bedende. İki, elbisede. Üç, neyde? Üç, de namaz kılacağın bölgede. Evet. Namaz kılacağın bölge. Beden ve elbise. Dolayısıyla bu ayeti maneviye hamletmek daha nedir? Daha evladır. Ve sonra da diyorlar ki ayetin devamı da bunu gösteriyor. Neden? Çünkü baktığımız zaman ayetin lafızları hep tevhidi meselelerle alakalı. Yani manevi hususlarla alakalı. O yüzden diyor ki ya eyyuhel müddessir, örtüsüne bürünen peygamber, kum fe enzir, kalk uyar. Peygamber ilk tevhidi çağırdı. Dolayısıyla bu tevhidle alakalı. Ve rabbeke fekebbir, bak Rabbini yücelt. Hepsi tevhidle alakalı. Ve siyabeke ve tahhir. Hadi bunu atlıyoruz. Ve rucze fehcur. Pisliklerden de uzak dur. Şimdi siyabeke fe tahhir, elbiseni temizle ibaresinin önüne baktığımızda tevhid. Devamına baktığımızda yine tevhid. Önü neydi? Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Değil mi? Önü bu. Devamı ne? Pisliklerden uzak dur. Yani buradaki pisliklerden maksat errucse fehcur, yani putlardan uzak dur. Baktığımızda hep tevhidle alakalı ve arasında ve thiyabeke fe tahhir, elbiseni temizle zikretmesi, burada elbise amellerden kinaye edilmiştir. Kinaye olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Libasut takva. Bakın başka ayette elbisenin manevi anlamda kullanıldığının işareti var. Libasut takva ifadesini kullanıyor Allah başka ayette. Ne diyor? Takva elbisesi hepsinden hayırlıdır diyor ziynetten bahsettikten sonra Allah. Bakın demek ki elbise ifadesi manevi olarak kullanılıyormuş. Delil libasut takva. O yüzden bakın ayetin başından, sonundan, siyakından, sibakından, harici karineyle, hatta harici karinelerle ele aldığımızda bunların hepsi gösteriyor ki ve thiyabeke fetahhir, elbiseni temizle ifadesi manevi pisliklerden temizle anlamı. Şimdi karinelere hızlıca tekrar dönüyorum. Bakın birinci karine bu ayet önüyle sonuyla tevhidle alakalıdır. Dolayısıyla ve siyabeke fetahhir ve elbiseni temizle anlamının tevhid anlamında kullanılması, yani manevi anlamda kullanılması uygundur. Bu birinci karine. İkinci karine zaten bu İslam'ın ilk başları bizim anladığımız şekilde elbiseni, bedenini ve namaz kılacağın bölgeyi temizle şeklinde bir durum tam anlamıyla, detaylarıyla söz konusu değildir. Dolayısıyla bunun namaz meselesine hamledilmeyip de tevhid meselesine hamledilmesi daha uygundur. Üçüncü karine ayetin önü ve sonu ne? Tevhidle alakalıdır. Ve siyabeke ve tahhir bunların arasında gelmiştir. Yine dördüncü karine libasut takva ifadesini kullanıyor Allah Azze ve Celle başka ayetlerde. Takva elbisesi diyor. Bakın elbiseyi takva elbisesi diye kayıtlandırıyor. Dolayısıyla elbise manevi anlamda kullanılmıştır başka ayetlerde. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala ziynetten, güzellikten bahsettikten sonra en sonunda ne diyor? Ancak diyor libasut takva, yani takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. Dolayısıyla buradaki elbiseyi kinaye anlamında kullanılmıştır. Yani o yüzden aleyhissalatu vesselam'a demiş oluyor ki ve thiyabeke fetahhir, yani amellerini tahhir a'maleke mineşşirki ve zunub, yani amellerini şirkten ve günahlardan temizle demektir. Bazı alimler de diyorlar ki buradaki temizlikten maksat bildiğimiz hissi temizliktir. Dolayısıyla anlam ne oluyor? Çünkü budur asıl diyorlar. Delil olarak şunu getiriyorlar. Asıl olan budur diyorlar. Dolayısıyla anlam ne olmuş oluyor bu alimlerin indinde? Elbiseni namaz kılacağın yeri, bedeni necasetten temizle demektir diyorlar. Hangisi olursa olsun fark etmez. Sonuç olarak her iki anlamda anlam hakkında da naslar gelmiştir. Yani manevi olarak temizlik anlamında da, hissi olarak temizlik anlamında da naslar gelmiştir ki benim kalbimin mutmain olduğu bu meselede her ikisine de hamledilmesinin hiçbir sakıncası olmaması. Evet. Sonra zaten ve siyabeke fetahhir dedikten sonra Allah Subhanahu ve Teala errucze fehcur diyor. Errucz pislik demektir. Rucuz için putlar denmiştir. Şereften putlar diyenler olmuştur. Şirk diyenler olmuştur. Yani putlardan uzaktır veya şirklerden uzaktır. Dolayısıyla hepsi bir parçasıyla cevap vermiştir kardeşler. Hepsi sonuçta bir parçasıyla cevap vermiştir. Yani putlardan uzaktırla şirkten uzaktır anlamında hiçbir farklılığın olmadığı gibi veya şöyle diyelim farklılığın olması bir yana bilakis tam birbirini tefsir etmektedir. Hepsi ne yapmaktadır? Birisi şirki külli anlamda vermiştir. Birisi onun cüzünden putlara tapmayı örnek vermiştir ki bu selefin tefsir metodunda meşhurdur ki inşallah ileride yapmayı niyetlendiğimiz tefsir usulü derslerinde de selefin tefsirinden cüz ile tefsir, kül ile tefsir vesaire bunların hepsi ni işlemeye niyetimiz var. Evet. Sonra Musannif Rahimullah diyor ki kardeşler ve ma'na kum fe enzir ayetteki kalk ve uyar ifadesinin anlamı yundiru anish şirk ve yed'u ila tevhid demektir diyor. Yani şirkten korkutup uyarmak ve tevhide davet etmektir diyor. Ve rabbeke fekebbir ve Rabbini tekbir etten anlam azimhu bit tevhid demektir diyor. Yani ne? Onu tevhid ile tazim et demektir. Ve thiyabeke fetahhir elbiseni temizleden maksat tahhir amaleke anish şirki demektir diyor. Amellerini şirkten temizle diyor. Biz bunu münakaşasını az önce yaptık. Ve rucze fehcur rucuzları da pislikleri de terk et. Er rucu el esnam diyor. Rucz da pisliklerdir. Putlardır diyor Musannif. Dolayısıyla putları terk et demiş oluyor Allah Azze ve Celle. Sonra Musannif bunları söyledikten sonra diyor ki kardeşler ve hecruha terkuha putları terk etmekten maksat şirki terk etmekten maksat vel beraetu minha ve ehluha demektir diyor. Bakın putları terk etmekten maksat çok müthiş ifade kullanıyor Musannif. Muhammed İbn Abdülvehhab diyor ki putları terk etmekten şirki terk etmekten maksat diyor onlardan uzak durmak ve onların ehlinden de uzak durmak. Yani ne demek? Putlardan ve put ehlinden, şirklerden ve şirk ehlinden, şirklerden ve müşriklerden uzak durmaktır diyor kardeşler. Yani sadece putlardan değil aynı zamanda putu tapanlardan da uzak durmak. Sadece şirkten değil, şirk işlememekten uzak durmak değil, şirk işlemekten uzak durmak değil, aynı zamanda müşriklerden de uzak durmaktır diyor Rahimullah. O yüzden zaten baktığımızda kardeşler İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Bakın Subhanallah diyor ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. اِذْ قَالُوا Hani dediler ki لِقَوْمِهِمْ kavimlerine İnne bura'u minkum biz sizden uzağız ve mimma ta'budun min dunillah ve Allah'tan gayrı taptıklarınızdan da ne uzağız. Bakın sizden uzağız demiyorlar sadece. Siz ve taptıklarınızdan ne? Siz ve ibadetinizden, ibadet ettiklerinizden ne uzağız. O yüzden hem ibadetten yani şirki ibadetten hem de ibadet edenlerden o ibadeti yapanlardan uzak durmak bu da vela ve bera meselesidir zaten. Evet. Sonra Musannif Rahimullah diyor ki ala أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu emre uyarak 10 yıl boyunca ne yaptı? Tevhide davet etti. Bu emre uyarak derken o az önce söylediği ayetler vesaire tevhid emrine uyarak ne yaptı? 10 yıl boyunca bu tevhide davet etti. Ve ba'del aşri urice bihi ile sema. 10. veya 10 yıldan sonra ne yaptı diyor? Semavata yükseltildi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve furidat aleyhi es-salavatul hamsu. Ve 5 vakit namaz kendisine farz kılındı. Ve salla fi Mekke'te 3 senin. Mekke'de 3 sene namaz kıldı. Ve ba'deha umira bil hicrati ilel Medine. Ondan sonra da Medine'ye hicret etmekle ne yapıldı? Emrolundu diyor Musannif Rahimallah. Evet. Şimdi Musannif Rahimullah'ın bu sözlerinden şunları anlıyoruz kardeşler. Öncelikle şunu diyoruz. Aleyhissalatu vesselamın bakın şimdi kardeşler 10 yıl tevhide davet etmesi alimler diyor ki 10 yıl tevhide davet etmesi ve ondan sonra da hiç bırakmaması özellikle ama 10 yıl hep vurgulu olarak ve en çok olarak tevhide davet etmesi tevhidin ehemmiyetine delalet etmektedir. Tevhidin ehemmiyetine delalet etmektedir. Umira sonra Musannif Rahimullah diyor ki Umira bil hicreti ilel Medine. Sonra Medine'ye hicret etmekle ne yaptı? Emrolundu. Bakın şimdi kardeşler hicret lügatta el-hecr'den gelmektedir. El-hecr'den alınmıştır. El-hecr'de et-terk demektir. Yani terk etmek demektir. Neden? Bir beldeye giden insana masiyetten korunmak için, dinini daha iyi yaşamak için, şirk beldesini mesela terk eden bir insanın bu fiiline neden hicret etti demişler de kuru fasulye dememişler. Sebebi şu, hicret kelimesi hecirden alınmıştır. Hecir de terk etmek demektir. Dolayısıyla o adam bulunduğu bölgeyi terk ettiği için ona hicret etti demişlerdir. Şer'i anlamı ise genel manada el intikalu min beledi şirki ila beledil İslam demişlerdir. Şirk beldesinden İslam beldesine intikal etmektir demişlerdir. Mekkeli müşrikler aleyhissalatu vesselamın davetini yapmasını engelledikleri için, bunun için var güçlerini sarf ettikleri için Allah Azze ve Celle ona hicret etmesini emretmiştir. O yüzden kardeşler aleyhissalatü vesselam gönderilişinin, peygamber olarak gönderilişinin 13. yılında Rebi'ul Evvel ayında Medine'ye ne yapmıştır? Hicret etmiştir. Sonra Musannif Rahimullah ne diyor? El hicretu el intikalu min beledi şirki ila beledil İslam. Biz bunu anlattık. Diyor ki hicret şirk beldesinden İslam beldesine intikal etmektir. Ancak dedi ki bu kulli manada böyledir. Neden? Çünkü şöyle bir durum da var kardeşler. Bakın alimler diyorlar ki hicret aynı zamanda bidat beldesinden sünnet beldesine intikal etmeyi, yine masiyet beldesinden itaat, taat beldesine intikal etmeyi de kapsar hicret. O yüzden bir insan bir apartmandan yan apartmana hicret niyetiyle bile taşınsa, çünkü bulunduğu apartmanda devamlı müzik var, engelleyemiyor, bazı haramlar işleniyor, o da ona düşüyor vesaire. Onda bu kişi için bile hicretten ne? Bir pay vardır. Bu kişiye bile hicretten bir pay vardır. Geçen dersi hatırlayın, biz Muhsin'i anlatmıştık. Bakın Allah Subhanahu ve Teala imanın, İslam'ın derecelerinden hepsinden mutlaka bazı insanlara ulaşabilmesi için bir kolaylık anlamında paylar sağlıyor. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmetindendir. O yüzden bir insan arka sokağa bile taşınsa hicretten bir pay almıştır kardeşler. O yüzden dediğimiz gibi alimler diyorlar ki hicret aynı zamanda bidat beldesinden sünnet beldesine intikal etmeyi, yine aynı şekilde masiyet beldesinden taat beldesine intikal etmeyi de kapsar. Bu nedenle Allah Resulü'nün kardeşler ashabından bazıları, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bazıları şehirlerde, işte yaşadıkları bölgelerde ashaba sövme zuhur edince, ashaba sövme, Peygamber Efendinin ashabına sövme zuhur edince o bölgelerden hicret etmişlerdir. Bakın o bölgelerden hicret etmişlerdir. Halbuki bulundukları bölge küfür beldesi değil. O yüzden sadece küfür beldesinden İslam beldesine hasretmek söz konusu değildir. Sadece hicreti buna hasretmek, bununla sınırlandırmak tam anlamıyla hicretin ifadesini içermemektedir. O yüzden hicret bir cihetiyle bazı daha geniş anlamlar içermektedir. O da az önce söylediğimiz anlamlardır. Yani sahabeden de buna dediğimiz gibi örnekler vardır. Aleyhissalatü vesselamın ashabından yaşayan bazı kimseler bulundukları şehirlerde ashaba sövme olayı bir zuhur etmeye başlayınca o bölgelerden hicret edenler olmuştur. Sahabelerden bu anlamda nakiller gelmiştir. Evet, sonra Musannif Rahimullah diyor ki vel hicretu faridatun ala hadihil ümmeti. Hicret bu ümmet üzerine bir farzdır. Min beledi şirki ila beledil İslam. Şirk diyarından İslam diyarına, şirk beldesinden İslam beldesine hicret etmek bu ümmetin üzerine bir farzdır diyor. Sonra Rahimullah devam ediyor ki ve hiye baqiyetun ila en tequmes sa'a. Ve bu hicret olayı kıyametin kopacağı vakte kadar farz kalmayı sürdürecektir. Farz kalmaya devam edecektir diyor Rahimullah. Delil olarak da diyor ki eddelilu kavluhu teala, bunun delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu kavlidir. İnnellezine tevaffahumul melaiketu zalimi enfusihim kalu fima kuntum kalu kunna mustad'afina fil ard kalu alam takun ardullahi vasi'atan fetuhaciru fiha faulaika ma'awahum cehennem ve sa'at masira illal mustad'afina minar ricali ven nisa'i vel vildan la yastati'una hileten ve la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum ve kanallahu afuvan gafura. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala nefislerine zulmedenler olarak, bakın hicrete delil getiriyor şimdi. Diyor ki nefislerine zulmedenler olarak canlarını alacağı kimselere melekler ne işteydiniz derler. Onlar biz yeryüzünde aciz kalan kimselerdik derler. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de oraya hicret etseydiniz derler. İşte onların durakları cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ancak çare bulamayan, yol bulamayan erkek, kadın ve çocuklardan aciz kalmış olanlar müstesna. İşte böylelerini Allah umulur ki affeder. Allah çok afudur ve gafurdur diyor. Affedicidir ve bağışlayıcıdır diyor. Nisa suresi 97 ve 99. 97'den 99'a kadar bunu örnek veriyor Musannif Rahimullah. Evet şimdi kardeşler bu ayete biz baktığımızda, Musannif'in delil olarak getirmiş olduğu bu ayete baktığımızda öncelikle şunu hemen anlıyoruz. Musannif Rahimullah bunu niçin delil getirdi? Hicrete. Hicrete delil getirdi. Hicret olgusuna, İslam'da hicretin varlığını ne yaptı? Delil getirdi. Ve hicretin zaten tevhidle alakası çok açık ve ortadadır. Çünkü neden? Kişi dinini en güzel şekilde yaşamak için ne yapar? Şirkten uzak durur. Şirkten uzak durmanın anlamlarından birisi de ki en büyüğü o da nedir? Hicrettir. Dolayısıyla tevhidle alakalı bağlantısı bu şekildedir. Şimdi bu ayeti dediğimiz gibi Musannif Rahimullah hicrete delil getirdi. Şimdi İbn Kesir Rahimullah bu ayet hakkında diyor ki kardeşler bu ayet diyor müşrikler arasında yaşayıp da bakın dikkat edin bu ayet müşrikler arasında yaşayıp da hicrete güç yetirebildiği halde bakın kaydı getiriyor hicrete güç yetirebildiği halde dinini yaşamayan herkes hakkında umum olarak inmiştir. Herkes hakkında umum olarak inmiştir. Diyor ki bu kimseler diyor İbn-i Kesir Rahimullah ayetin delili ve icma ile nefislerine zulmetmişlerdir. Bakın İbn Kesir Rahimullah ne diyor? Bu kimseler ayetin de ve icmanın da bakın o icmanın da gösterdiği üzere diyor bu kimseler nefislerine zulmetmiş ve haram işlemiş kimselerdir. O yüzden bir insan yaşayamıyorsa dinini izhar edemiyorsa ve imkanı da varsa hicret etmeye ve etmiyorsa da icmaen ne? İcmaen ve bu ayetin deliliyle de ne? Haram işlemiş ve nefsine zulmetmiştir. Burada bir latife var. İbn-i Kesir bakın diyor ki ayetin delili ve icma ile. Bakın icma ile ayeti ne yaptı? Ayırdı. Halbuki bakın ayetin deliliyle de icma ile de diyor. Zaten demek ki icma o delilin delalet ettiğine delildir. Bakın icma o getirilen delilin o görüşe delalet ettiğine bir ispattır. O yüzden bakın alimler her zaman ne yapmıştır? Bu anlamıyla icma ile delili birbirinden ayırmıştır. O yüzden diyor ki bu ayetin delili ve icma ile bu kimseler ne olmuştur? Kendi nefislerine zulmetmişler ve haram işlemişlerdir. Bu da bizim selefimizden bu anlamda icma ile delili ayırdıklarını net bir şekilde gösterir ki her icma bir delile dayanır zaten. Raci olan görüş de budur. Her icma bir delile dayanır ama buna rağmen neden ayırmışlar? Biz bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü herkes delil getiriyor ama icmayı sen delil getirdiğinde getirdiğin o ayet ve hadisin kesin olarak söylediğin görüşe delalet ettiğini gösterir. Bu yüzden alimler bunu net bir şekilde ayırmışlardır. İşte bizim selefimizden olan, ehli sünnet alimlerimizden olan İbn Kesir'den bir örnek. Evet kardeşler devam ediyoruz. Diyoruz ki o yüzden ilim ehli kardeşler bakın genel anlamda diyorlar ki küfür diyarından hicret edilmesi emrolunduğuna göre bakın dikkat edin şimdi ilim ehli diyor ki küfür diyarından hicret diyarına küfür diyarından hicret edilmesi emrolunduğuna göre diyorlar. Bu da oralara sefer etmenin haram olduğuna delalet etmektedir. Bakın vurguluyorum burayı. İlim ehli bazı kimseler diyor ki küfür diyarından hicret edilmesi emrolunduğuna göre ki bu ayet bunu gösteriyor zaten. Emrolunduğuna göre bu da şunu gösteriyor ki oralara o küfür beldelerine sefer etmenin haram olduğuna delalet ediyor. Ancak mesela ilaç gibi vesaire zaruri durumlar, ihtiyaç durumları hariç. Ancak ihtiyaç nedeniyle gidecekse de kişi caiz olması için bu gitmesinin, bu seferinin caiz olması için 3 şartın bulunması gerektiğini söylerler ilim ehli. Genel anlamda. Birinci şart kardeşler müşriklerden, kafirlerden gelebilecek şüpheleri def edecek ilme sahip olması lazım kişi. İkinci şart kendisini haram olan şehvetlerden uzak tutacak, koruyacak din ve takvaya sahip olması. Yani zayıf imanlı kişi kendine güvenmeyen kişinin gitmemesi gerekir ki bu demek değildir kendisine güvenen kişi hiçbir zaman harama düşmez. Ancak başlangıç itibariyle din ve takvaya sahip olan bir kişi olması gerekir. Üçüncüsü de kardeşler kendi dinini izhar edebilmesi, uygulayabilmesi ve açığa vurabilmesi ve Allah'a ibadetlerini yerine getirebilmesi ve tamamen kafirlerle dostluktan uzak durması. İşte bu üç şart söz konusu olması gerekir diyorlar. Özellikle biz bunları vurguluyoruz ki çünkü hicretin biliyorsunuz hicretin şirkle bağlantısı ve tevhidle bağlantısı çok büyüktür. Ve zaten bunlar birbirini bağlantı anlamında tamamıyla birbirini ne yapmaktadır? Desteklemektedir. O yüzden şirkten uzak duran hicret edecektir. Tevhide gitmek isteyen şirkten uzak durup hicret edip tevhid beldesine doğru gidecektir. Gidecek insanın da dediğimiz gibi gidemeyecek insanın da asıl itibariyle Allah Subhanahu ve Teala ona çekemeyeceği yükü yüklemediğinden dolayı bir sorunu yani bir vebali olmayacaktır. Ancak zaten İslam'ı yaşadığı bir bölgeden kafir diyarına gidecekse işte dediğimiz şartlar kendisinde bulunması gerekir. Sonra Musannif Rahimullah hicrete delile devam ediyor ve diyor ki ve kavluhu teala Allah Subhanahu ve Teala'nın şu kavli de hicrete delildir. Ya ibadiyellezine amenu ey iman eden kullarım inne ardi vasiatun şüphesiz ki muhakkak ki benim ardım benim arzım yeryüzüm geniştir fe iyyaye fa'budun. Yalnız o halde yalnız bana ibadet edin. Bu ayeti delil getiriyor Musannif hicrete ikinci delil olarak ve Begavi'nin de şu sözünü getiriyor Musannif ve diyor ki Kâle'l-Begavi rahimeullah Begavi rahimeullah demiştir ki sebebu nuzuli hazihil ayeti fil muslimînellezîne bi Mekke'te lem yuhâciru nâdâhumullâhu bismil iman. Bu ayetin nuzul sebebi hangi ayet? Az önce okuduğum ayet. Ey iman edenler şüphesiz ki arzım geniştir o halde yalnızca bana ibadet edin. Bunu Muhammed İbni Abdülvehhab bunu hicrete ikinci delil olarak getirdikten sonra bir de İmam Begavi'nin şu sözüyle destekliyor. Diyor ki bu ayetin nuzul sebebi Mekke'de kalıp hicret etmeyen Müslümanlar hakkındadır. Yüce Allah onlara iman edenler diye seslenmiştir. Yüce Allah ona iman edenler diye seslenmiştir. Sonra Musannif Rahimullah sünnetten hicrete delil getiriyor ve diyor ki وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُنَّةِ sünnetten hicrete delil ise kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Aleyhissalatu vesselam diyor ki la tenqati'u el hicretu hatta tenqati'a et tevbetu ve la tenqati'u et tevbetu hatta tetlu'a eş şemsu min mağribiha. Tövbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe kesilmez. Bakın tövbe kesilinceye kadar hicret kesilmez. Güneş de batıdan doğmadıkça tövbe kesilmez. Ebu Davud'daki rivayeti ne yapıyor? Delil getiriyor Musannif Rahimallah. Şimdi kardeşler, Musannif'in sözlerinin başına alacak olursak, başına dönecek olursak, ikinci ayet olarak neyi getirdi? Dedi ki, ey iman edenler, şüphesiz ki arzım geniştir, o halde yalnız bana ibadet edin. Sonra ne yaptı? Begavi Rahimallah'ın sözünü delil getirdi. Begavi Rahimallah ne diyor? Diyor ki bu ayetin nuzul sebebi Mekke'de kalıp hicret etmeyen Müslümanlar hakkındadır. Yüce Allah onlara iman edenler diye isimlendirmiştir. Sonra Musannif ne yapıyor? Bakın dikkat edin. Musannif bir de sünnetten delil getiriyor. Ve sünnetten de aleyhissalatü vesselamın şu sözünü delil getiriyor. Ebu Davud'daki rivayet. Tövbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez. Güneş de batıdan doğmadıkça tövbe kesilmez. Hadisini delil getiriyor. Şimdi İmam Begavi kardeşler ismi Ebu Muhammed el-Hüseyin İbn-i Mesud el-Begavi'dir. Hicri 516 yılında vefat etmiştir kardeşler. Hicri 516 yılında vefat etmiştir. Meşhur tefsir olan Me'alimu Tenzil'in sahibidir. Meşhur bir tefsir olan Me'alimu Tenzil'in sahibidir ki maalesef çok acı durumlardan birisi. Bu tefsir maalesef Türkiye'de hiç meşhur değildir. Özel olarak selefiyim diyenler içerisinde genel olarak da diğer Müslümanların içerisinde pek meşhur olmayan, halk içerisinde tanınmayan, meşhur olmayan bir tefsirdir ki bu acı verici bir durumdur. Çünkü bu çok önemli bir tefsirdir ve hatta bazı ilim ehli bunu İbni Kesir'in üstünde tutuyorlar birçok cihetten. Bu anlamda söz söyleyen ilim ehli de var muasırlardan. Mesela Şeyh Yusuf el-Gafiz gibi. Tefsirinin ismi Me'alimu Tenzil'dir. Dev bir tefsirdir. Ve naslarla, rivayetlerde, hadislerle, sahabe sözüyle, tabi'in sözüyle vesaire eserlerle, lügatla da aynı zamanda yine Kur'an'ın diğer ayetleriyle de ne yapmıştır? Hep bu Kur'an'ı tefsir etmiştir. Geniş bir şekilde tefsir etmiştir ve tefsiri gayet geniştir. Hatta İbnül Kayyım Rahimahullah onun tefsiri hakkında diyor ki, ümmet diyor, bakın ümmet diyor, onun tefsirini kabul ile karşılama hususunda icma etmişlerdir. Bakın ümmet diyor, Begavi'nin tefsirini kabul ile karşılama hususunda icma etmişlerdir diyor. İçtima'u El-Cuyuşul İslamiye adlı eserinde İbnül Kayyım Rahimahullah böyle diyor. Yani tefsiri genel anlamda ne yapmıştır? Kabul görmüştür. Aynı İbn Kesir gibi, aynı İmam Taberi gibi İslam'da kabul görmüştür. Tabi bu ilim ehli indinde Araplar aleminde çok meşhur, maruf bir tefsirdir. Ama dediğim gibi Türkiye'de pek bilinmez bu tefsir. İnşallah Allah Subhanahu ve Teala bunu Türkçe'ye kazandırmayı yayın evlerine nasip eder ki buradan müjde de vereyim. Tabi ismini veremem. Bir yayın evi tarafından bu tefsir tercümeye verilmiş durumda. Evet. Evet, Musannif'in zikrettiği üzere El-Begavi kardeşler bu tefsirinde ne diyor? Bakın Musannif Rahimullah Begavi'nin hangi sözünü getiriyor? Diyor ki, bu ayetin nüzul sebebi Mekke'de kalıp hicret etmeyen Müslümanlar hakkındadır. Yüce Allah onlara iman edenler diye seslenmiştir. Begavi'nin bu sözünü getirdi. Az önce söyledik biz bunu. Ancak kardeşler, Musannif Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimullah Begavi'nin bu sözünü getirdi ancak zahir olan Muhammed İbni Abdülvehhab, Begavi'nin bu sözünü lafız olarak değil de mana olarak zikretmiştir. Eğer tefsirinden almışsa ki, büyük ihtimal tefsirine nispet ediyor, Begavi'nin tefsirine nispet ediyor Begavi'nin bu sözünü. Ancak dediğimiz gibi, Allah-u Alem Muhammed İbni Abdülvehhab, Begavi'nin bu sözünü eğer tefsirinden almışsa, lafız olarak değil de anlam olarak almıştır. Çünkü Begavi'nin tefsirdeki sözleri lafız olarak bu şekilde değildir. Ancak anlam olarak Musannif'in söylediği anlama yakındır. Bunu da burada vurgulayalım. Şimdi bakın dikkat edin kardeşler. İmam Begavi ne diyor? Diyor ki, Nâdâhum bismil iman. Musannif'in getirdiği lafı üzere Begavi ne diyor? Diyor ki, Nâdâhum bismil iman. Onlara iman ismiyle nida etmiştir. Kimlere? Bakın kimlere? Kimlere nida etmiştir? Dedi ya Musannif, dedi ya Begavi. Bu ayetin nüzul sebebi Mekke'de kalıp hicret etmeyen Müslümanlar hakkındadır. Yüce Allah o Müslümanlara iman edenler diye seslenmiştir. Şimdi buraya dikkat edecek olursak Begavi ne dedi? Allah bu kimselere, hicret etmeyen bu kimselere iman ismiyle nida etmiştir. Ve Musannif de Begavi'nin bu lafzını özellikle getirmiştir. Neden? Çünkü kardeşler, şuna işaret etmek için bu gösteriyor ki vacip olan hicreti terk eden kimse kafir değildir. Yani hicreti terk etmek terk eden kimse hicreti terk etmesiyle kafir değildir. İşte şeyh buna işaret ediyor. O yüzden zaten Allah ayette ne demişti bunlar için? Ya ibadiyellezine amenu, ey iman eden kullarım. Bakın onlara iman ismini ne yaptı? İman vasfını ne yaptı? Onlara verdi. O yüzden bu ince bir detaydır. Ha, ancak şunu da söylüyoruz tabi, terk ettiği için kişi günahkar olur. Ancak terk etmemesi sebebiyle şirk beldesinde bir şirk işlerse ona göre değer kazanır. O da meselenin ayrı bir boyutudur. Evet, son olarak diyorum. Evet, sonra Musannif Rahimullah şöyle devam ediyor. Diyor ki kardeşler, اَدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُنَّةِ şöyle devam etti değil mi? Musannif dedi ki, اَدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُنَّةِ sünnetten hicretin delili kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem la tenqati'u el hicretu hatta tenqati'a et tevbe ve la tenqati'u et tevbetu hatta tetlu'a şemsu min magribiha, tövbe kesilinceye kadar hicret kesilmez, güneş de batıdan doğmadıkça tövbe kesilmez. Bakın şimdi kardeşler, tövbenin kesilmesi, dikkat edin bu lafızlara, tövbenin kesilmesinin iki sebebi vardır. Bakın tövbenin kesilmesinin iki sebebi vardır. Bir, sebebün hasun, özel sebep. İki, sebebün ammun, genel sebep. Bakın tekrarlıyorum. Tevbeyi veya tövbenin kesilmesinin iki sebebi vardır. Birincisi, sebebün hasun, özel sebep. İkincisi, sebebün ammun, genel sebep. Özel sebep, sebebün hasun dediğimiz özel sebep ne demek? Yani kişinin o an için kendisine has olan tövbe. Yani o an için kendisini bağlayan bir durum. Bu özel sebeptir tövbenin kesilmesi için. O da nedir? Ruhun çıkış anıdır kardeşler. Yani ölüm gargarasının, tabir sahihse, zuhur etmesi. Yani ölüm gargarasıdır diyoruz buna. Ölüm gargarasıdır diyoruz buna. İşte bu özel bir sebeptir. O anki o gargarayı, ölüm gargarasını yaşayan kişiyi bağlar. Ve ona fayda vermez. Tövbesi ona fayda vermez. Çünkü bu sebebin hasundur. Tövbenin kesilmesine özel bir sebeptir. Özel isminin verilmesinin sebebi de o an için sadece o şahsı bağlamasıdır. O gargara, ruhun çıkma olayını yaşayan şahsı bağlamasından dolayı sebep, özel sebep denmiştir buna. Mesela Firavun örneği gibi. İkincisine de dedik ki sebebün amun. Tövbenin kesilmesinin ikinci sebebi sebebün amun, genel sebep. Bu da nedir kardeşler? Herkesi bağlayan bir sebep. O zamanda yaşayan herkesi bağlayan bir sebep. Aynı anda herkesi bağlar. O da nedir kardeşler? Güneşin batıdan doğması. İşte güneşin batıdan doğması olayı sebebün amundur, genel sebeptir. Neden? Çünkü o anda yaşayan herkesi bağlar. Artık tövbenin bir faydası yok. Güneş batıdan doğduğu an kim tövbe ederse etsin, tövbesi kabul edilmez. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bunu önceden bu şekilde ne yapmıştır? Bunu bu şekilde bildirmiştir. İşte az önceki Aleyhisselatu Vesselam'ın sözü de zaten buna delildir. Ne diyordu Aleyhisselatu Vesselam? لَا تَنْقَتِعُ الْحِجَّةُ حَتَّى تَنْقَتِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَتِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Tövbe kesilinceye kadar hicret kesilmez. Güneş batından doğmadıkça da tövbe kesilmez. Demek ki güneş batıdan doğduğu zaman tövbe nedir kardeşler? Kesilir. Allah Azze ve Celle zaten ayette de buna işaret ediyor bu olguya. Ne diyor? يَوْمَ يَأْتِي بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِيمَانِهَا خَيْرًا. Bakın bu ayette de bu söylediğim olguya işaret vardır. Allah Subhanahu ve Teala Enam suresinde ne buyuruyor? Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün önceden inanmamış, iman etmemiş ya da imanında bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye imanı asla fayda vermez diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte bu güneşin batıdan doğmasıdır. Yani o gün Rabbinin ayetlerinin geldiği gün olayı ne? Yani güneşin batıdan doğmasıdır kardeşler. Evet, inşallah önümüzdeki dersten itibaren Musannif'in sözleriyle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem.